I nigdy nie gaśnie jak płonące cyfry dwie. Nigdy nie gaśnie jak płonące cyfry dwie. Nigdy nie gaśnie jak płonące cyfry dwie. Nigdy nie gaśnie jak płonące cyfry dwie. Ursynu, traf się tutaj. To samo miejsce. Traf się tutaj. Traf się tutaj. Zawsze tutaj!